उस दिन सब के सब मुनादी के पीछे इस तरह चले आएंगे कि उसके सामने कोई टेढ़ नहीं दिखा सकेंगे और खुदा रहमान के आगे तमाम आवाजें दब कर रह जाएंगी, चुनाचे तुम्हें पांव की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा।